أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی اول دعوة توحید اللہ تعالی دعوة سورة الحمد لله بیدری دلائل پا دعوة توحید بان یا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا سمرر دلائلو ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا تعلیم الدعاء اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بیان دا فرق سلاسو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین صراط الذین لار دا ہوا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کڑے دی پاغی باندی انعمت علیہم دو صراط تفصیل مخ کے ویلے شو صراط ویلے شو سبیل او طریق ندے ویلے شو پاغی کم نکتہ او داغی علت او وجبین شو انعمت علیہم نعمت سے طویلے کی مبصرین لکھلی دی و نعمت ویلے کی گی دادا تنعم ندے بمان الفرح خوشالی دل ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی آغوی النعمت لین العیش نرمی زندگی طویلے کی گی آسانا او نرم زندگی تیرول مادہ دا نعمت تو قرآن کریم کی نہ آتیا کرتا راغلے دا منعم فوق دے نو منعم اغا اللہ رب العالمین دے اللہ تعالی انعام کی او کل کل منعم دا منعم اطلاق کی گی پبندہ باندی مجازن سورة الاحزاب کی وراشی و درشم نمبر آیت کی وراشی و انعمت علیہ او تام پاغبان احسان کڑے و پادا دول سرا زید رضی اللہ تعالی عنہ اگر فبارک کی وراشی نو منعم حقیقی اللہ رب العالمین دے او کل کل بندتا نسبتا انعام کی گی چی دا پی احسان کڑے دے نو دا مجازن کی گی منعم علیہم سوک دی منعم علیہم انبیاء علیہ السلام دی سور مریم کے وراشی اتپن دوسم نمبر آیت کی اللہ پا انبیاء علیہ السلام منی انعام کڑے ہو سورہ مریم اتفم دوسم آیات سورة النمل نلسم آیات کی ومراشی سورہ قصص واللسم آیات کی ومدغراشی دغسی منعم علیہم طول صحابہ اکرام دی سورہ الامران یوسل درم آیات کی ومراشی یوسل سلور او یعیم آیات کی ومراشی اللہ ذکر کی چھے ماں پا صحابہ بنے نعم کڑے دے دغسی سور احزاب ودیر شمایت کی او سورة النساء نہا شپیتم نمبر آیت کی ومراشی صحابہ بنے اللہ تعالی انعام کڑے انواع او اقسام دا انعام مفسرین لیکلی دی انعامات دا دو قسم دی چې الله تعالی فاغی باندې انعامات کړیو. یو دی انعامات دنیاوی خاصه او دی کوم دا معنی مراد ده. انعامات دنیاوی خاصه چې الله تعالی کړیو په صحابه کرامو باندې په انبیاء علی صلوات و سلام باندې نو هغه څه وو؟ اوس د دې لږ وضاحت تاسو ته مویل. انعامات چې الله تعالی کړی نو دو قسم دي. یو انعامات دنیاوی خاصه، په دې آیات کې دغه انعامات دنیاوی خاصه مراد دي. اوس هغه انعامات کوم دي؟ یو نعمت د الله تعالی کړی او یو نعمت الله تعالی کړی او خاص په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې او په صحابه کرامو باندې. وګورئ سورۃ البقره 201 آیت کې راشي: وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. سورة البقرة 201 آيات كي يودغ نعمت ده قرآن ما الله تعالى رالي قليو نو دغه سید نبی علیہ الصلات والسلام احادیث مبارکه او داغی طریقې د الله تعالی مهربانی وي. دویم نعمت دنیاوی خاصه چې الله تعالی کړو اتفاق په توحید د الله تعالی باندې. سورہ آل عمران 103 آیات کې وراشي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقري فأصبحتم بنعمته إخوانا دا الله بتوحيد بانتول يوشولي دا الله بكتاب بانتول يوشولي. سورة آل عمران يوصل دريم آيات كده ذكر شويد. نو دریم نعمت د الله تعالی وګوري اطاعت الله و اطاعت الرسول. سورۃ النساء کی وراشی 9 آیات کی: و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا نعمت چې الله تعالی بچا باندې وکړه دا دنیوي نعمت دی، خود نعمت دنیویه خاصه اطاعت الله و اطاعت الرسول. 9 سورۃ النساء کی سلورم نعمت چې الله تعالی کړو په نبی علیہ السلام او صحابه کرام باندې نعمت دنیویه خاصه حفاظت د دشمنانو نه، هغه ته الله نعمت ویلې دی. سورة المائدہ 10 آیات کے وراشی: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. اغذ کہ اللہ تعالی ذکر کړی آل تباغ واقعہ راشی بیا سخل کو مشورہ کړی او اچ نبی علیہ السلام باندې د سحر فمانځ کی حمله وکي. نو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. سورة المائدة 10 آیات. نو کل اللہ تعالی نعمت ویلے دے نصرت الہی تا، اللہ تعالی دسر امداد کرے، اللہ تعالی ملائک را لے گلی، اللہ تعالی حواگان را لے گلی، ستاسو دشمنانو فضلونو کیا رعب آچاو. سورة الاحزاب بو گورئی 9 آیات کی اگی کی دا غزو احزاب غزو خندق واقع اللہ ذکر کی: یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. دشمنان دا تراجمہ شیخ اللہ تعالیٰ پسی لئی راوستلہ و جنودا لم تروها. اللہ ملائک راولی گلداغی پچغی والی با تکبیرون چغی پی والی ضرون کی رعب راغی جر راغ للا. داد اللہ مہربانی و نو دا نعمتونیا دا غا دنیاوی نعمتونه دی خاصا چې الله تعالی دا قرآن کې ذکر کړی دی. دغه سه نورم نعمتونه ذکر شوی دی. نو دې کې معنا دا غا ده انعمت علیهم کتاب انعام کړی دی، دغه انعامات تی مراد دی. او دویم قسم د نعمت دی نعمی دنیاوی عامه، هغه دې کې مراد نه دی. ولی نعم دنیاوی عامه هغه خو الله تعالی د مسلمانانو نه په کافرانو باندې زیات کړی دی، دیو جن هغه مراد نه دی. اصل مقصد مې د دې ټول وضاحت دپاره دا ټکیو. دویم قسم د نعمتونو هغه نعمتونه دنیاوی عامه دي، دې کې ته هغه نه دی مراد. اوس دې کې دا معنا نشي تاسو کولی صراط الذين لار دهغه کسانو انعمت عليهم چې تا انعام کړی دی پاغي باندې په ډېری دنیا ورکول سره. ول ډېره دنیا خود امریکایانو سره ده، فرانسویانو سره ده، جاپانیانو سره ده، روسیانو سره ده. نو بیا څنګه صحابه کرام ته الله وایي؟ صحابه کرام خو ډوډۍ نه موندله، غریبان عاجزانو. د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري هغوی خو ډېر سختي او تکالیف برداشت کول. نو دا معنا دې کې نه ده مراد. دین و مراد آغا دنیاوی خاصا نعمتونه تی مراد دی چې قرآن ذکر کړی دی، آغا تی مراد دی. او دا غیر پارتاست ما دا قرآن کریم نتایدونه ویل چې دا نعمت دی، دا نعمت دی، دا نعمت دی. دا دیو جن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر بہترین معنی کړی دی چې آغا الفاظ سرولی کئی نتاست با وضاحتو شی. اهدنا الصراط المستقيم، کلک کی مونگا، مضبوط کی مونگا، فلار برابر باندې. صراط الذين، فلار ده هغه کسانو، انعمت عليهم، انعمت. قال ابن عباس رضی الله عنهما قال انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، بطاعتك وعبادتك. الله ته مونگا ده هغه خلقو فلار باندې روان کی جتا پاغي باندې احسان کړی دی. احسان دی پر سپی کڑے دے پستا تابیداری سر او تستا پا عبادت سر. وهم الانبیاء والملائکت والصدیقین والشهداء والصالحین، دغ خلق دا دین مراد دی. دا دیو جن تفسیر جلالین یو بلا مانا کڑے دا اغوی سرات اللذین، اللہ تعالی منگ روان کی پلار دہا کسانو، انعمت علیہم چتا احسان و انعام کڑے دی پاغی بندی، بالہدایتی اللہ دا غم محتدین و خلق پلار بن مگروان کی، انعمت علیہم بالہدایتی. تفسیر جلالین دوامانہ کڑے دی قرآن پدی طریقہ بنی واجی از دکوئے زان پوئے کوئے. انعمت علیہم بطاعتکا و عبادتکا، یا انعمت علیہم بالہدایتی کہ اللہ تا آغی تا ہدایت کرے دی، اللہ تعالیٰ منگ دا آغی پلارا بند روان کا. بیا دیدے کہ ان پسرینو یو نکتہ لکلی دا وی دی دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا ایمان دا فارا، دا ایمان والو دا فارا یو صفت ذکر کرے دی انعمت علیہم، او دا اهلی کپر دا پارا اللہ تعالی دو صفتون ذکر کردی دی مغضوب علیہم او زوالین. دا دی وجہ سدہ دا ایمان والو یو صفت دے انعمت علیہم، او دا اهلی کپرا دو صفتون ذکر شو دی یو غضب او دو زلالت. نو دیر بہترین معنی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی کڑی دا دیر زبردست وضاحت کڑے دے زن فاغیبانی پوئے کئی وی اللہ تعالی یو صفت انعمت علیہم اللہ تعالی ذکر کڑے دے دے مومنان فبارکی بے ان اہل الایمانی زکا ایمان والا حق خلق دی من جمعا بی فیہ الخصلتین چی آغا سوک دی جفاغی کی دو خصلتون جمعی العلم والعمل بیہی اہل ایمان اگر دی فقی کی دو صفتوں نے من جمع فیہ الخصلتین، اہل الایمان من جمع فیہ الخصلتین العلم والعمل به، نو فمن ترک العمل فهو مغضوب علیہم، چاچ عمل پر خود بس اگر مغضوب علیہم نی سرد علم نا دا اللہ تعالی فدین من عمل لکی داغه موصوب علیهم شو ومن ترک العلم فهو ضال او چا چې هغه بیخي علم پریښود نو هغه گمراه دی نو خپله به د هغې دپاره انعمت علیهم ذکر شو او درې نور دپاره مغضوبا علیهم او ضالین ذکر شو بیا ذکر کوي فالیهودو ترکو العمل مع علم والنصارا ترکو العلم اصلا و یهودو علمو خو لیکن په هغې باندې عمل پریښوده نو هغه مغضوبا علیهم شوله او نصوارو اصلا هغه علم پریښوده بیخي د الله تعالی دین یې زده نه کړه نو هغه گمراه شوله دا امام بیزاوی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او بلا خبر ذکر کړی دا غم ډیره بهترین خبره ده و ان المنعوم علیهم من حفظه الله من الغضب والضلال منعوم علیهم هغه خلق دي چې الله تعالی د غضب او د ضلال نه بچ ساتلی دي نو هغه یو بله خبره دین راوستلی ده وای فعلما نو اذا خبره معلومه شولا چې ان الانبیاء هم المعصومون انبیاء علیه الصلاة والسلام معصوم دي والصحابه هم المحفوظون او صحابه کرام محفوظ خلق دي انبیاء علیه السلام معصوم شول ځکه وی انعمت علیهم نو مراد انبیاء علیه السلام او صحابه کرام تی مراد دی نو دین دا معلومه شوله چې په دې باندې غضب نه لري شوی ځوالین نه دین دی معصوم دی او صحابه کرام محفوظ دی رضی الله عنهم و رضوا عنهم امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی صراط الذین فلار ده هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې باندې په هدایت کولو سره یا انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې باندې په طاعت او په عبادت سره چې هغه انبیاء علیه السلام دی ملائک دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی الله مونږ د هغې په لاره باندې روان کړ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب علیهم داس منعوم علیهم چې غضب نه دی شوی په هغې باندې او نه دی گمراهان اول وی خبری ترازو چې هغه د طالبانو نه امتحان دی دا الذین انعمت علیهم دا موصوف دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا هغې صفت دی او تاسو دا ویلی دی نحوه کې چې موصوف او د صفت په منځ کې په تعریف او تنکیر کې مطابقت لازمی دی نو الذین انعمت علیهم دا موصول صله معرفه ده دا معارف دي کنه دي اسماء اشارات و موصولات معارف دي کنه او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا نکیره ده که تاسو وایئ چې نکیرن د مونږ خوردغې نم نه یو خبر دا خو مضاف مضاف الیه دا خو معرفه ده نو تاسو یو بله خبره په نحوه کې ویلې ده که زده یې ته وی غیرو د وجه د کمال توغلنا په ابهام کې نه معرفه کیږي په اضافت سره معرفي ده دا ټکی وایي دا قاعده ده نحوي غیرو کې دومره توغل په ابهام دی دا په ابهام کې دومره غیرو ور ننوتی ده چې کدا د دې سل ځله اضافتو کې هم دا نه معرفه کیږي نو موصوف و صفت کی مطابقت رانغه الذین انعمت علیهم دا موصوف دے معرفه ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا صفت ده و نکیره ده که تاسو اضافت شوه ده نو مارتوی ده نحو قیده دار چه غیرو دا وجه ده کمال توغلنا پا ابهام کی نمعرفه کی پا اضافت سر معرفی ده کردی اضافت وم کی ده نمعرفه کی جواب ده معلوم ده یو تم دره معلوم ها؟ سوشی اضافه په خوشته ده کله چې نکره مضاف الیه معرفه راشي دا بیا معرفه کیږي خو غیرو کې دا قیده نه چلیږي دا د غیرون علاوه په بل کې چلیږي غیرو د دین علاوه غیرو کې دا نه چلیږي غیرو د وجه د کمال توغلنا فی الابهام دا نه معرفه کیږي په اضافه سره معرفه ده دا د نحو مضبوطه قیده ده کدا تسل دلم تدا اضافه معرفه ته وکړه نه معرفه کیږي نو دا بیا نکره ده خا زل دی خیر کی سوچ فکر پکی کوئی صحیح غیر المغضوب علیہم داس منعوم علیہم چی ندی غضب شے پاغی باندے ولا الضالین او ندی گمراہان زبیر سلند اخلاص کما یو خو دو استاذان کم جواب دے چی الحمدللہ دا آغا وقت نمونگ ترہ یاد دے دا او یو بیا پا تفسیرون کم میولی دلہ غیرو دا وجد کمالی توقلنا پا ابحام کی نم عارف کی گی پا اضافت سر معارفی تا خلیکن کچر تر دی اضافت حق شیط شوے ہو چی دا مخ کی کم صفت ذکر شوے موصوب ذکر شوے دے او دا غیر پار زد واحد ہو او دا دی زد تا اضافت وشی نبیا دا معارف کی گی دا تا مثال ویم پا نحو کی مثال ذکر شوے دے علیک بالحرکت غیر سکونی بسادان بدا مثال وائی دیر پار علیک بالحرکت اسو گوری نو الحرکت دا موصوب دے غیر سکونی دا دیر پار صفت واقع شوے دے نو سوال لازی چی الحرکت دا معرفہ دا موصوب دے معرفہ دا او غیر سکونی دا دا غیر پار صفت واقع شوے دے دا خو نکیرہ دا زکا غیرو دا وجی دا کمالی تا وغل پی لیوام نمعرفہ کی گی پا اضافت سر معرفی تا نو حل تا با استادان دا ویل چی کلر دے غیرو اضافت آغا شیطا وشی چی آغا زدوی دا پارا دا مخ کی موصوب ما علیک بالحرکت اسو گوری الحرکت معرفہ دا او دا حرکت دا پارا یو زد دے چی آغا سکون دے سدے سکون دے نو اسا دا غیرو اضافت چی سکون تا وشو نو کلر چی ردی مزاپن لیہی آغا شی چی آغا زدی دا موصوب دا پارا او دا یو زدی وز دیر پارا بیا دا معرفہ کی گی بیا نوز دل کی او گوری منعوم علیہم دا دے پا زد کی مغضوب علیہم راغلے دے نو دا غیرو اضافت شوے دے دا منعوم علیہم زد تا چاگا مغضوب علیہم دی نا معرف شو پوش علیہ خبر بن او بلا خبر دی کرکڑی دا بیخی چرتا نور مسانا کما دا زدکوی دا خبری تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغزی کرکڑی دی وی لئنها وقعت بین زدینی وی بس لند خبر دار چی بیخی نور مسانا کا غیرو پا اضافت سر نمعرف کی گی پا اضافت سر معرفی تا خو لیکن کل چی داد زدینو پا میند کی واقع شی بس آسان ہے وکی آسان غیرو چی را زدینو پا میند کی واقع شی بس بیا معرف کی گی چی اضافت معرفی دا شی بس بیا معرف کی گی خبر اخلاص شد که خوز آحت غواری نو غرائب التفسیر پا نمانیو تفسیر دے اگه خوز آحت ذکر کرده دے او دغس عون الرحمن فی تفسیر القرآن اغیم دا دی خوض آحد ذکر کرے یو بلا خبرم دا توکم پا غیرو کی ابو حیان نحط الالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کرے دی و ایک قیدہ پا غیرو کی دادا غیرو مفرد مذکر دائما غیرو ہمیشہ رفارا پا کلام عربی کی شرازی نو یو بدا مفرد رازی او دویم دا با ہمیشہ رفارا مذکر رازی ابو حیان نحط الالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کرے دی لفظ غیر مفرد مذکر دائما دا ہمیشہ رفارا مفردی و دا مذکری غیر مغضوب علیہم چند غضب شو فاغی بندی وللضالین او ندی گمراہان غضب ستو لے کی غضب لے کی گی ابو حیان نحت الالی تعریب کرے دے تغیر الطبعی لمکروہی وے دا انسان طبیعت چی کلا گڑبڑ شی دے او مکروہ دا وجنا بس دغی تولا کی غضب بعض علماء ذکر کردی دی سوران النفس عند ارادت الانتقام دا انسان پا دی بدن کی دا وین جوشو کی دا انتقام پا وقت کی کل چی رزان دا چانا دا خپل زان انتقام اخلی یا دا چا انتقام تی اخلی دی تولا کی غضب او دا معنی پا حدیث کی ذکر شوی دا سوران النفس عند ارادة الانتقام اغا حدیث مخ کی تاس تمام ویلیو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ ازد نبی علیہ السلام سر ناسو ما دو کسانو دیو بل سر جگڑا شولا یو بل تیبد ردی ویلی وقد احمر و احدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه دا مخ تک سور شویو دا دیر غسید وجنا او دا رگون را پرسی دلیو نو سوران النفس عند ارادة الانتقام غصہ دا دیر بد شے دے او پاغ حدیث کے بیا یو علاج ذکر شے دے نبی علیہ السلام میں ما تدا سی او کلمہ معلوم ادا کدائی وی نو دا غصہ بختم شی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې وی غوسه به ختم شي او یو بل علاج تاسو ته ما ویلې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه پر روایت کې راغلی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایل اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس کله چې یو سړی غوسه شي او هغه ولاړ نو کې دینی فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ته په ناسته باندې گزاره وشوله خو ښه ده که نه بیا دې ډډه ووهي څه دي ملي بس دې باندې بیا غوسه ختمیږي لنډه خبره دا ده چې حالت بدلول په دې باندې غوسه کمیږي یا اودس وکي امام ابو داود رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی او بیا چې چاله غوسه ورشي او غوسه کنټرول کی دا غیر پارا ډیر اجر او ثواب په حدیث کې ذکر شوی امام ابو داود رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو سړی له غصه ورشي او دا قدرت لري چې دا خپله غصه نافذ کی قدرت او طاقت یې مشته دی خو د الله د رضا په خاطر باندې غصه ختمه کی خپله غصه سړه کی یخیره الله من الحور العین ما شاء الله به تو قیامت کی اختیار ورکی چې څومره حور سره نکاح کول غواړي او کو سره کته دا الله د پاره د خپل غصه ختمه کړي غصه دې نافذ ولې مشوله قدرت او طاقت دی وو خو بیا دې غصه ختمه کړله الله تعالی به ته دا اختیار ورکی او په حدیث کې دې ته پهلوان ویل شوی دی حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس شدید بسرعتی انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب پهلوان هغه ته نه وایي چې خلق را پرځی پهلوان هغه چاته وایي چې غصه ته ورشي او خپله غصه کنټرول کړي نبی علیہ السلام دې ته پهلوان وایي نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغلی وو د الله تعالی پیغمبره ما ته وصیت وکړه نبی علیہ السلام ته الا تغضب بس غصه مه کوه نو نبی علیہ السلام ته پته وه چې دا غصه ناک دی ډیر نبی علیہ السلام دغسې علاج کاو دا بیا هغه وی د الله تعالی پیغمبره ما ته وصیت وکړه نصیحت راته وکړه نبی علیہ السلام ته الا تغضب مه غصه کړه فرده مرارا بار بار دا خبره وکړه نبی اسلام ته بس تا ته دغه نصیحت دی چې غصه مکوه صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه دغه ذکر کړی غیر المغضوب علیهم چې غضب نه لري شوی فاقی باندې ولا الضالین اسباب د غضب په قران کریم کې په ډیر اختصار سره په قران کریم کې اسباب د غضب ذکر شوی دي یو تبدیل دا نعم الله تعالی دا الله نعمتونه بدلول سورۃ البقره یو سل پنځه نوی کې براشي دویم الکبر بی آیات الله دا الله تعالی په آیاتونو باندې کبر کول او دریم اعراض عن حکم الله تعالی او څلورم قتل الانبیاء پنځم التعدی عن حدود الله او شپږم کفر عنادی وم قتل لمؤمن مسلمان عمدا اتم د الله تعالی د دین نه نفرت کول او نهم الفرار من صف القتال د جنگ د صف نه تیښته کول دا سبب د رفار د غضب او لسم الافتراء علی الله پا اللہ بانی دروغ جوڑوال ایو لسم الجدال فی اسماء اللہ تعالی دا اللہ طلاق نمونو کی جدال کول او دو لسم دا وعدی خلاب کول دیار لسم التغیان فی رزق اللہ تعالی سوار لسم ارتداد فن لسم المحاجة بالباطل باطل طریقی بانی جگڑی کول او شپاڑسم عدم رجاء الاخرہ دا آخرت امید او عقیدہ نساتل او واللسم سوء الظن باللہ پا اللہ تعالی بانی بدگمانی کول دو پا قرآن کی راضی طول تفصیلات پر راضی قرآن کی سوچ پکر کوئی دا واللس زین بتا صدا سے معلوم شی چاگا اسباب دا غضب دا اللہ تعالی دی غضب الله تعالی بچا باندې کوي په دغه خلکو باندې ولا الضالين ضلالت سے تو لے کی مبصرین و امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر کھڑی دا تو ضلال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی الضلال الذهاب عن سنن القصد و طریق الحق اگر درمیانہ لار درمیانہ طریقہ پر خودل او دا حق لار پر خودل دا حق لار پر خودل الذهاب عن سنن القصد و طریق الحق دا حق لار پر خودل او اگر درمیانہ لار اگر درمیانہ طریقہ پر خودل بس دغی تا ضلال ویلے کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغا تعریف کرے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بل معنی ذکر کھڑے دے اغوی العدول عن الطریق السوی عمدا او خطا گمراہی سے تو لے کی العدول عن الطریق السوی عمدا او خطا دا حق لارنا اوڑے دل کہ قصدنی او کہ بخطائے بن بس دغی تو لے کی تفسیر بیضاوی دغا تعریف کھڑے دے او بلیو تفسیر دے تفسیر البحر المدید اغیم دا تعریف کرے دے العدول عن الطریق السوی عمدا او خطا تفسیر البحر المدید او علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا غمانا کرے اسباب دا ضلال پہ قرآن کریم کے دا غم غل ذکر شوی سبا نے خلق گمراہ کی نو قرآن کریم داغی وضاحت ذکر کرے یو تبدیل الکفر بالایمان ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل سورۃ البقرہ یو سلتم کی وراشی دویم ترک العمل بالعلم فعلم مانے چھ عمل ونہ کی گمراہی کی گبا سورۃ النساء سلور سلو اختم آیات کی وراشی او بل اتولی عن اتباع الرسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدارین اعراض کول سورة النساء یوسل دیر لسم کی براشی سلورم الشرک باللہ سورة النساء یوسل شپار لسم کی براشی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا سورة النساء یوسل شپار لسم او فنزم الصد عن سبیل اللہ دا اللہ دا دین نا دا اللہ تعالی دا لاری نا خلق منا کول سورۃ النساء یوسل وش پیتم کی براش او بل الکفر باللہ تعالی سورۃ النساء یوسل شفق درشم کی براشی وم الغلو فی الدین الابتداع بدعات جوڑا الغلو کول فدین کی سورۃ المائدہ و او یائم نمبر کی آیت کی برش بل اطاعنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنبی علیہ السلام معنی اعتراضنا کول طاعن کول سورۃ بنی اسرائیل اتسلو اختم کی برش او بل عصیان اللہ والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر نافرمانی کا واللہ سبب دا گمراہی دے سورة الاحزاب شفق درشم کی براش بل اتولی الہ اعداء اللہ والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر دا دشمنان سر دوستانی کا وال کافر سر دوستانہ کا وال سورة الممتحنہ اول آیت کی براشی بل اتباع الاکثریت دا جمہوریت او دا اکثریت تابیداری کول بغیر دا دلیل نہ دا ٹکے خیات ساتھی ہے بغیر دا دلیل نہ یو دا جمہور و تابیداری کول دی پا دلیل سرا نغا خود دین دے او یو بغیر دا دلیل نہ دا اکثریت تابیداری کول دی نواغا گمرہی دا وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورة الانعام یو سلش پارسم کی وراشی بل القنوت من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نا امیدی کول دا سبب دا گمراہی دے سورة الحجر شپکن دوسم کی براش بل الدعاء الى غير الله تعالى دا غير الله نخفل حاجات وختل دا اسبابنا بغیر سورة الاحقاف اندم آیت کی براشی بل استحباب الدنيا على الآخرة دنیا غرکول فا آخرت باننی دا سبب دا گمراہی دے سورة ابراہیم درم آیت کی براشی او بل قصوة القلب عن ذکر الله تعالى زلد سخشو دا اللہ تعالی دین دوانی اثر نکیا دا سبب دے گمراہی سورة زمر دو اجتماع آیت کی براشی او بل الجدال فی الاخرہ دا آخرت پبارکی جگڑی کول دا غین انکار کول سورة شورا اتلسم آیت کی براشی دا اسباب دی دا زلال دا دا گمراہی اسباب دی دا بل موضوع چی دیر مهم موضوع دا مغضوب علیہم او زوالین سوک دی دا دی وضاحت اور دی تفسیر سدے نو قرآن کریم کی چی مغضوب علیہم او زوالین اللہ تعالی ذکر کردی دی بیا دی صورت کی دا ذکر شوی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے دے عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المغضوب علیہم هم الیہود والضالین هم النصارى المغضوب علیہم هم الیہود والضالین هم النصارى دا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی وید مغضوب علیہم نمراد یہودیان دی او دا زوالین نمراد نسوارا دی عیسائیان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یو بلا خبر ذکر کرے دا وی المغضوب علیہم المشرکون او الضالین هم المنافقون دا مغضوب علیہم نمراد مشرکان دی خکار بی دینا او دا ضالین نمراد منافقان دی چی خکارستا دوست دے او پپٹا بانستا دشمن دے اگر دی نمراد دی امام قرطبی دا ذکر کردی دی دا سی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کیم دا ذکر کردی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یوبل تفسیر درم ذکر کرے اغوی المغضوب علیہم العلماء السوء تدین مراد ناکار مولیان تی مراد دی بے عمل مولیان والضالین هم الرهبان الجهلا مراد دین اغا پیران جاہلان پیران دین مراد دی پخپلم گڑی گی اونور خلقم زان تا گڑی ویڈیو گانو کی ودا اس کے تلی جاہلان پیران دین وی مراد اغا دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یو بل قول ذکر کرے دے اغم ڈیر بہترین قول لے اغوی وید مغضوب المغضوب علیہم کل من اخطأ فی الاعمال الظاہرتی پا ظاہری اعمالو کی سوک خطاشی نو آغیت مغضوب علیہم وی وهم الفساق والضالین کل من اخطأ فی الاعتقاد وشرچا اعمال خطائی نو آغیتا مغضوب علیہم ولے کی گی او چرچا عقیدہ خرابی نو آغیتا زوالین ولے کی گی چی پا اعمالو کی فرقی نو آغیتا عام خلقوی کندہ فاسق فاجر دے چی پا اعمالو کی فرقی نو آغا مغضوب علیہم وی کل من اخطأ فی الاعمال ظاہرتی وهم الفساق او زوالین کل من اخطأ فی الاعتقاد سوک چی پا عقیدہ کی خطائی عقیدہ دا بی دینی دا نو آغا زوالین دے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی داغی وضاحت ذکر کردے نورم ډیر معنی او ډیر اقوال دا په سرین ذکر کړی دي. وګ سړی ښه سوچ فکر وکړي نو رجع بسلغی ته کیږي، صرف الفاظ بدل دي، تقریبا مقصد بیا یو جوړیږي. نو که هغه ټول عبارتونه وایو ستاسو نو دا شتم ګډوډ شي، بس دغه پوره دی. غیر المغضوب علیهم، الله تعالی مضبوط کی مونږه فلار ده، فلار برابر باندې لار ده هغه کسانو چې تا انعام کړی دی پاغي باندې په طاعت او په عبادت سره، چې تا انعام کړی دی پاغي باندې په هدایت کولو سره. داسې منعوم علیهم دی چې نه دی غضب شوی پاغي باندې چې هغه یهودیان دی ولا ضالین، او نه گمراهان دی چې هغه عیسایان دی نصارا دی. یا غیر المغضوب علیهم، داس منعوم علیهم چې تا په انعام کړی دی چې ندی غضب شوی پاغي باندې چې هغه مشرکان دي، ولا ضالین او ندی گمراهان چې هغه منافقان دي. یا غیر المغضوب علیهم، داس منعوم علیهم چې هغه ناکاره مولیانم ندی او هغه جاهلان پیرانم ندی. داس صحابه دی هغه، داس خلق بلار بن الله تعالی مغروان کا. یا داس منعوم علیہم چا غف اعمال ظاہرہ کی مخطا ندی، فاسقان فاجرانم ندی. او اللہ تعالی داس منعوم علیہم فلارم روان کے چا غف عقیدہ کی مخطا ندی، اعمال برابر دی او عقیدہ برابر دا. نو دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تفسیر. وس یو خبر زمونږ استاد ذہن کرا دی چې دا خود یهود په واره کې شوله دا خبره، او دا د نسوارا په واره کې شوله. نه دی باندې اوس ځان پوه کوي، هر هغه څوک چې هغه عالمی سره د علم نه هغه گمراه شي، بې دینه شي، او په خپل علم باندې عمل پرېږدي، نو په هغې کې دا خوی بوی د یهودیانو دی. او څوک چې د عوامو نه هغه بې دینه شي، د الله تعالی په دین باندې عمل پرېږدي، نو په هغې کې بوی د نسواراو دی، په هغې کې بوی د یهود د عیسایانو دی، د نسواراو دی. دې لپاره ته یو دوه درې حوالې ویم. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه قول علماو ذکر کړی تقریبا ډیرو مفسرینو. قال سفیان ابن عیینه: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. څوک چې په علماو کې وران شو، بس په هغې کې صفت او مشابهت د یهودیانو دی. لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، ځکه یهودیانو حق پېژندلی و خو لیکن د حق تابعداري ونه کړله. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، او څوک چې د عوامو نه د عابدانو نه فاسد شو، خراب شو، نو په هغې کې مشابهت او صفت د نصاراو دی. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لان النصارى لم يعرفوا الحق. ذکای نصاراو بیخی حق پہ جاندل نو، بل جهلوه پکان زالین، بلکہ هغه جاهلان او هغه گمراه شول. مجالس الابرار کی دغه ذکر شوی، دغه سے مجموع الفتاوا کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی. نو دا وتا سو د یهودیانو سره نه خاص کوي. دې زمانہ کې مده معلوم دی کنه، هغه خلک چې هغه د جمهوریت پیروکار دي، په جمهوریت پسې روان دي، د الله تعالی د قانون نه، د الله تعالی د دین حق نه بل طرف ته اوښتي دي سره د علم نه، نو په هغه کې مشابهت او صفت د یهودیانو دی هر څوک کې دی هغه. او هغه عوام عابدان دي خو لیکن هغه خراب شوی دي، د الله تعالی د دین نه بل طرف ته اوښتي دي، نو پاغی کی صفت و مشابہت دا نسوارا ہو دے، دا عیسائیان دے، تو کہ آگی حق نو پی جان دلے، بس دغسی پخفل جہل باندی روانو. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علی اغوی: احذروا فتنة العالمی، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل اے مومنان مسلمانانو دا فتنی دا عالم نظان بچ کیا او دا جاہل اغا عابد جاہل دے دا غیر نظان بچ کیا دا غیر فتنی نظان بچ کیا احذروا فتنة العالم الفاجر بے عمل عالم دا غیر فتنی نظان بچ کیا نو اغا جاہلان عابدان دا غیر فتنی نظان بچ کیا احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا خبر کرے دا مجموع الفتاوی کی دا ذکر شوید دغه سی دقایق التفسیر په نوم باندې تفسیر دی هغه دغه ذکر کړی عالم چې کوک شو بس هغه بیا کوک دی بیا نه سمی هغه بری بیا د سی طرف ته اړای چې هغه د الله تعالی د کتاب نه با دلایل د توي او مطلب بداغي یو شاند کی او تا ته بل شاند کی بیان هغه د سی بیا گمراه کړي او اغا جاہل کیا اغا عابد دے او جاہل دے دا غی پتنم دے خطرناک کرے دیو جنا دا دوانو دا پتنی نظام بچ کے والپکار دی نمونگ با حق پی جنو پا حق بانی و بیا حق پرس پی جنو دیو جنا علماء جی کر کر دی غالباً دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول لے یو ذکر انشاءاللہ راشی اعرف الحق تعرف اہلہ حق پی جنا حق برس با پخلو پی جنی او دا صحابہ کرام ویچی نعرف الرجال بالحق ونا نعرف الحق بالرجال مونچی خلق معلومون دا په حق دا په حق باندې معلومو حق مون په خو خلق باندې نه معلومو یعنی معنا دا شوری چې څوک د الله تعالی د دین تابع دی نو مونږ به دا پیژنو چې دا صحیح سړی دی ځکه دا الله تعالی د دین تابع دی نور دیر پارا دا لازمی خبر دا چی اول مونگا تاسو حق و پی جنو دین و پی جنو نو بیا با دیندار پی جنو اول مونگا حق و پی جنو نو بیا با حق پرس پی جنو او که حقم نی پی جاندلے دینم نی پی جاندلے بیا مونگا تاسو تا صحیح عالم او ورانکار عالم مونگا تاسو تا نمعلومی جمہوری او غیر جمہوری پر اقوی مونش کولے اول حق و پی جنو بیا تا تا بخپل پتہ لگی چی دا سڑے حق پرس دے او کنا اعرف الحق تعرف اهله حق په جنا بس حق برس په خپل بیا په جن کغه په عوامو کې لري کغه په عالمانو کې لري پرچا کې چره بیا ودا په جن شاول الله رحمت الله علی په فوج الكبير کې یو خبر ذکر کړی دا وای ان شئتا ان ترى انموذجا من اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا وای کته دا غواړی چې زه د نبی علیہ السلام په امت کې د یو یهودیانو یو نمونه پیدا کم اوس په دې زمانه کې زه د یهودیانو یو نمونه پیدا کم وای ان شئت ان ترى انموذجا من اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا هغه عالم ته وګوره چې هغه په دنیا پسې د سپی په شان دي کې ورپسې دی لکه څنګه چې سپی په اډو کې پسې او په یو مردار پسې ورپسې دی دنیا مثال د مردار دی او یو عالم دا دین د دنیا د پاره پریښود یو دنیا طلب کول دی یو د دنیا اراده ده یو د دنیا د پاره حق وایل پریښودل دی د الله تعالی دین پریښودل نو ایتدا قو گوره په علماو کې ګوره چی د الله دین د دنیا د پاره د الله تعالی دین د کرسی د پاره او د خپل اقتدار د پاره د الله تعالی دین پریښود نو بس دقی ته وګوره دا به تاته په یهودیانو کې نمونه میلاو شي بس دغه تیار د یهودیانو نمونه ده او بیا هغه د کرکړی دی کوی کته دا غواړی چې د عیسایانو د نسواراو نمونه ته پیدا کی و ان شئت ان ترى انموذجا لهذا الفريق يعني اي النصارى فانظر الى اولاد المشايخ والاولياء نو ایتبیا د شیخانو بچو ته وګوره او دغه سی اولیاء او نیکانو خلقو ته اغه خلق ماذا يظنون بآبائهم و ایت وګوره چې اغه د الله تعالی د دین نه ګډوډ شوی دی خو بس صرف پیدا ګمان دی چې زما پلار او نیکه خنیک سړیو بس د پاغه پسې ورپسیم صاحب یخ سیب دے اخونزادہ سیب دے پلانے سیب دے پلانے سیب دے مشر چہر سنگ دے بس داغی پا غلط پسی اور پسی دے بس زمان مشر دے نوار سنگ چرے نو ایک تپا دا نسوارا و نمونہ پا خپلا معاشرہ کی پیدا کول غواڑی نو اغا اولاد المشایخ او اولاد الاولیاء تا او گورا چپلارا و نکی دیر نیکان خلق تیر شویو بس دا پاغي باندې ګمان کوي چې دا غي پني کوي باندې خلاصي کوم زما بل څه ضرورت نشته ده د پلار او د نیکه په طریقه باندې روان دي بس دغه وې دا به نمونه ته په يهوديان کې پیدا کی او تفسیر درس قران په دې ده کې هم ډیر خو وضاحت ذکر کړی دی هغه وې د مغضوبون علیهم او د زوالینو تخصیص دا په يهود او په نصاراو پورې محدود کول نه دي پکا بلکه هغه وی وی دا مغضوب علیهم او زوالین هغه خلکو تم شامل دي مغضوب علیهم چې د الله تعالی دین او پیجانده او بیا د الله تعالی دین شاته وګرځاو ته دنیا د اغراض لپاره د الله تعالی دین استعمال کړ لکه يهوديان نو دا هغه يهوديان د موسی علیه السلام چې کوم قوم وي وادي هغه هغه تر نظر مکوه بلکه دې زمانه کې وګوره چې د الله دین د دنیا د اغراض لپاره استعمالي د اوټو د نوټ د فار استعمالي د کرسي او د اقتدار د فار استعمالي وي دغه يهودي دي کنه دغه کې يهوديانو صفت دي کنه تکه سرنګ چې هغه کړی او دغه سی وای نصارا چې د الله تعالی دین نزد کوي د الله تعالی په دین باندې عمل نه کوي نو دغه ته وسو فکر کوي غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې ولا الضالین او ندی گمراہان آمین آمین دا مامور بھی دا دا دی صورت پہ آخر کی بدلے کی دا یو خبر دی کہ زدک ایچ ریرہ مہمہ دا آمین لفظ دا دی صورت ناورس تو انہیں لی کلیشو زکا دا محققین و مپسرین و پدیبان اتفاق دے چھ آمین دا لفظ نہ ہو دا قرآن نہ جز دے او نہ دا سورۃ الفاتحہ نہ جز دے دی وجن دا ونی نکلش دو خبر میں توکل دا سو دی زے کی دا سورۃ الفاتحہ نہ ورستو آمین لفظ دا نہ دی نکلش وے لکہ ودی کی دا محققین و مفسرین پر خبر بن اتفاق دے چھ آمین لفظ نہ خدا دا قرآن جز دے او نہ دا صرف دا سورۃ الفاتحہ جز دے دیو جنا دا ونه لیکلی شو او بہرحال دا مامور بھی دا آمین بدی سمانا دا استجب دعاءنا یا رب العالمین اے رب العالمین ذاتا زمونگ دا دعا قبول کا نا آمین بفسوایو پا حدیث مبارکو کی راغلی دی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه وفر له ما تقدم من ذنبه کله چې تاسو په امام پسې ولاړ یې او هغه امين وای نو تاسو هم امين وای ذکر چا امين چې دا ملائکه د امين سره برابر شي بس هغه ته مخکيني ګناهونه معاف کړل شول متفق علیه صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دغا ذکر کرے اور فبل حدیث کے راغلی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باننے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت آمین فی صلاتی وعند الدعاء لم یؤتا احد قبلی وی تاسو آمین پا مانزکی موائی او کلچ دعا کوئینو پا دقا وقتیم آمین وائی زکا دا ما ترکل لے شوید اوتیت آمین فی صلاتی وعند الدعاء لم یؤتا احد قبلی الا ان یکون موسیٰ علیہ السلام کان موسیٰ یدعو و هارون یؤمنو ہاں پنبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام دعا غختلو هارون علیہ السلام فاغی بنی آمین وایا اغیم دا کری فختم الدعاء بی آمین فا انہو یستجاب لکم نو دعا اختتام فا آمین سرکوی دعا بستاسو قبول کرلیشی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی دا حدیث سگر کرے نو آمین سورۃ الفاتحہ چې څوک وی په مانځ کې نوم بداوی یاد مانځنه بهر وی نو آمین دی سره وی دغه سید دعا په وخت کې آمین ویل دا دعا تا دا دغه دعا بیا قبلې دو ته نږدې کیږي، الله تعالی دغه دعا قبلی. په بل حدیث کې راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې، امین دا د رب العالمین تافه ده، لکه یو څوک یو سخت ولیکي او آخر په هغې په خپل مهر ولګئ، تافه پې ولګئ. عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. ده رب العالمين غطافه ده. امام طبراني رحمه الله عليه كتاب ده الدعاء باقي كده روايات ذكر شويه. امام ابو داود رحمه الله عليه روايات ذكر کړه ده دا ابو زهير رضي الله تعالى عنه هنا ويخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله يوشكو مونغا د نبي عليه السلام سره وتیو، فاتينا على رجل قد الحا في المساله يوصلي په خوا باندې مونږ ورغلو دعاء کوله خو ډیر زیاته منت زاريه کی کوله، ډیر الحاح کی کو، بس ډیر په عجزي باندې دعاء غختله. فاتينا على رجل قد الحا في المساله دا الله نے سوال کو خو ډیر زیات په منت زاری باندې. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، نبي عليه السلام خواته ودرید او دا دعا اوریدله دا غنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم، دا در پر واجب شو خو کدا مهر پی ولګاو. نو فقال رجل من القوم، دا قوم نه یو کس ویل، بأي شيء يختم، اے دا اللہ پیغمبر مہر پہ بسبانے والے گئے سمانا دردی دردی مطلب سدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بی آمین، فإنہو ان ختم بی آمین فقد اوجبا، قد دا اخفر دعا فا آمین بانی ختم قللن، بس در پارا جنت واجب شو او در پارا دا دی دعا قبل اول واجب شو دی تحقی تفضلی ویخا. رسو بردی وضاحت راضی پا قبل دیوان پا اللہ بانے حق وجوبی رچانشت دے کہ اللہ تعالیٰ مالک ذات دے، اور حق تفضلشت دے پا اللہ تعالیٰ بانے حق تفضلی دا چھے اللہ تعالیٰ وی دا کارو کئی زبد لدا سی کوم دیتا حق تفضلی وی اللہ اکوزان مانی خفل لازم کی زبد دا کوم دلا. وکان حقا علینا ننجی المؤمنین نصر المؤمنین، اس دا اللہ اکوزان مانی لازم کری دا دیتا حق وجوبی نوی بلکی حق وجوبی استحقاقی نہ دے دا. نو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی، نبی علیہ السلام وی کچرتا ددا دعا ختم کړل په امین باندې، الله تعالی بردا دعا قبول کی، الله تعالی بردا د پاره جنت واجب کی. نو امین دا په دعا پسې ورستو ویل یا په سورۃ الفاتحه پسې ورستو ویل، ځکه په دې کې دعا ذکر شوی دی، دا سنت طریقه شو. پا خلق تو یو بل تسے جوڑ کر آمین پا زور بانے وائے پا ورو بانے وائے یو بل بانے دبی دنائی پا توی یو تا پی لگا ول اللہ تعالیٰ دے پر امت بانے رحم کی. اللہ رب العالمین دی علماء دی اختلافات نو باسی، دا طول فروعی اختلافات دی، دا اختلافات صرف پا اولویت او پا عدم اولویت کی دی. تدید سی مثال دے لکا دو تاستوی ماں یو سړی دا وایي چې زما په پروټو کې مڼه خوښه ده، مثلا هسې مثال په طور باندې د خوراک په څیزونو کې زما دا خوښ ده، او بل وایي مڼه هم ښه شی دی خو زما اناران خوښ دي، یا زما یو بل شی خوښ دی. دا داسې یو معمولي اختلاف دی، د اولویت او د عدم اولویت اختلاف دی. که شوافع دي هغه د دې قائل دي که چا په قورو باندې امین وایي هم د لمونځ شو، احناف هم د دې قائل دي که چا په زور باندې امین وای د مونځ کیږي مونځ نه پاسې دیږي. او زه ورته کې بل خبره وکم، که چا امین ونه وای بیا یې هم مونځ کیږي، ځکه دا څه فرض نه دی، امین لوستل دا فرض نه دی په مانځه کې، بلکې دا سنت طریقه ده. که چا نه امین پاتې شو، تاسو د دې دواړو علمانو پوښتنه وکئ، دا څوک چې وایي چې په زور باندې وای دا غنه ته پوسو کوي ما امین ونه وای په مانځه کې مونږ می شوی دی کنه، هغه برته یقیني وای چې او مونږ شوی دی. بیا د اغه عالم نه پوښتنه وکړه چې هغه وای په ورو باندې وای ما سره ویلې هم نه دی نه مې په ورو ویلې نه مې په دغه باندې ویلې په زور باندې ویلې مونږ مې شوی دی که نه هغه به ورته وایي چې هغه مونږ شوی دی امت ته څه نس که په دې باندې اے علما کرامو الله ته به څه جواب ورکوي دا امت تاسو ته الله دا علم د دې لپاره درکړی چې تاسو په دې باندې دا امت ته سنس کوي او بیا دا دومره چې په دې باندې مناظرې کول په دې باندې کتابونه لیکل په دې باندې دا امت متفرق کول دا امت په اختلاف کې واقع کول په دې باندې ولې بحث مباحثې نه کوي نو موږ له تحریک لخوا ډېر ځله د مناظرې چیلنج ورکړی شوی دی نو مخکې د مشرانو نجبایي کې ډېر چې دی علما کرام او شیوخ زموږ شهیدان شوي راځئ په دې باندې مناظره کوو د پاکستان قانون د کوپر قانون دی دا نظام طاغوتي نظام دی دا جمهوري نظام دی جمهوریت کوپر دی بېدیني ده راځئ په دې باندې مناظره وکړو راځئ په دې باندې مناظره کوو چې جهاد پاکستان دا یو حق جهاد دی دا یو سمه لار د مجاهدینو رانیولې ده دې باندې مناظره وکړئ راځئ نو ته وایې امین یې په دیده ووایه او ته په زور یې ووایه په قلاره باندې ووایه زه یم سر اودس نه مونځ دی نه دی شوی ته د امین په زور او په قلاره باندې غم وړی اودس یې نشته دی زه وایم ایمان پکې نشته ته وایې په تیده وایه او ته وایې په ورو یې وایه دا خبره د دې د ایمانونو غم یې وکړه د عقیدې غم یې وکړه ته د امین د زور او د قلاره غم ته وړی مسلمانان په دې مسلو کې مسلمانان اخته کول خپل تاریخ د علما کرام مخکې وګوري بخارا او سمرقند او نور ډیر ملکونه او ډیر هغه ځایونه چې پایي کې د دین مراکز او د علم مراکز و هغه د مسلمانانو د لاس نه ولې لاړه کارغه مردار دی او حلال دی د اصحاب کهف او د سپي رنګ چرې تور دی او سپین دی او پلانې دی او پلانې دی په دې کې مسلمانان اخته شول علما په دې کې اخته شول لاړل هغه ځایونه هغه ملکونه او د دین هغه مراکز دې ختم شول په دې باندې نو زمونږ کې څومره اورېدونکي دي طلبه کرام دي علما کرام دي یا عوام مؤمنان مسلمانان دي هر څومره چې دي د الله په خاطر باندې په دې مسلو نه ځان بچ وساتئ دا امت د دې امت صحیح رهبري وکړي د دې امت صحیح اقتداء د دې امت صحیح مقتداګان جوړ شي په صحیح طریقه باندې د مسلمانان روان کړي دا معمولی خبرې دي یو اهل حدیث عالم دي هغه داسې وایي احناف دی هغه په ورو باندې امین وای ستاسو دم صحیح دی مسلمانان ته وای چې دوی چې څه کوي بس دا صحیح دی دم سنت طریقه ده احناف له بکار دی هغه دا وای کده په تیز باندې وای دم نه کافر شوی دم مؤمن مسلمان دی د نبی رسول الله په سنت طریقه باندې عمل وکړو بس د دې دوه مسلمانان په منځ کې وحدت او اتفاق مینه محبت او قوت دا پیدا شو ولې مسلمانان مونږ تاسو نسکوي یو په یو باندې فتوی لګی بل په بل باندې فتوی لګی او دا فتوی بیا لګی په لوټسپیکر باندې دا په لوی لوی بیانونو په اجتماعاتو کې داسې کوي ولې دا مسلمانان تاسو نس کوئ همدغه وجه ده بیا خلک وایي کنه یاره وایي دا وایي عوام خو پرېږده وایي د مولیانو نه لار خطا شوی ده نو مونږ څه وکړو نو خامخا به عوام دغسې وایي خو عوام مؤمنان مسلمانان له هم بیا دا په کار دي چې سترګې وغړی د هغه علماو تابعداري وکړي د هغه علماو اتباع وکړي او د هغې خبره ومنئ چې اگر دې مثالونه بالکل پاک خلک دي اگر دې نه پاک دي راشه تر مجاهدینو صف وګوره په یو صف کې هر قسم خلک ولاړ دي د هر مکتبي فکر خلک چېرې په یو صف کې ولاړ دي په یو دسترخوان باندې ناسي په یو ځای کې مونځ کوي دا اختلاف اړشته دی نه خپل دښمن ته هغه متوجه داسې اخوت داسې ورورولي داسې مینه محبت مسلمانانو له پکار دی علماء کرام له پکار دي الله نه وجريږي دا امت نور تاسو نس مکوي بس په یو سبان مناظره ده په بل سبان نه په فروعي مسائل په اجتهادي مسائلو کې چیرې مناظره کوي دا الله تعالی حاکمیت ته دا الله تعالی دین دا الله تعالی قانون دا الله تعالی شریعت پاغه باندې ولي مناظره نه کوي غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی پاغه باندې ولا الضالین او نه دی گمراهان آمین الله تعالی زمونږه دغه دعا قبول کړي الله مونږه د يهودو د نصارو په شان د کې مکه الله تعالی زمونږه د دعا قبول کړي آمین